بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد اليوم كان تري 24 من شهر الله المحرم mwaka 1443 katika darsa ya kitabu kifayat mutaabid wa tuhfatu mutazahid lihafidh almundhiri rahimahullah ta'ala bi sharh fadilati alshaykh عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى تلينزا كتك كيكاو كيرشوبيتا ما يقال بعد الفراغ من الوضوء تكسوما سيمو كتك حديث يا عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة قال فقلت ما أجود هذه فإذا قائل بين يدي يقول التي قبلها أجود فنظرت فإذا عمر قال إني قد رأيتك حين جئت آنفا قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أي فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء انفرد به مسلم ترسم ما يليزو يا حديثي رفكيا قوله صلى الله عليه وسلم ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى هذا جمع بين الطهارتين. وكتزامك في حديثه دنياك من أسانيا baina ya tahara mbili. Tahara ya kwanza alhisiya, tahara hisiya, nao ni ile ya kutawadha kwa kutumia maji, jisafisha mwili wako. Wal ma'nawiya, na ya kimaana. Tahara ya kimaana taeleza basifa taharatu dhahiru bilwudhu wa taharatu albatinu bitawhidi binawaihi. Tahara ya dhahir nauni kwa wudhu, anapotawadha muislamu. Na tahara ya ndani ya moyo wake ni kwa tawhid, kwa namna zake mbili. توحيد المرسل سبحانه وتعالى بإخلاص الدين له. توحيد يا ألي تمليز متومي عن بين الله سبحانه وتعالى متوماجي وكم تكسيي الله سبحانه وتعالى عمل زوتي. وتوحيد المرسل صلى الله عليه وسلم بتجريد المتابعة له. كذلك كنا توحيد يوليه أليتمليزه عن بين المتومة صلى الله عليه وسلم kwa kumfuata yeye, bi maana yeye peke yake ndiye anayefuatwa katika kila alilokuja nalo, na yeyote mwingine katika huu umma atafuatwa maadamu amfuata nani? Amfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ama akimkhalifu Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi tutamwacha na tutamfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, sababu tuna wajibu sisi wa kumpwekesha Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kumfuata. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Hii ni katika dalili ya wazi. ولهذا ينبغي أن يعلم أن هذا التشهد سواء قيل في هذا الموضع أو في أي موضع لا يؤتى به قولا مجردا، وإنما يؤتى به تجديدا للتوحيد وتوثيقا لعراه. Ni jambo muhimu sana lifahamike kwa hii tashahud, iwe sawa tutaitamka katika sehemu hii au sehemu yoyote nyingine, iwe itatamkwa hii tauhid kwa kumpokesha kikweli, si iwe ni maneno ya hivi hivi tu mtu atatamka, iwe atapokeshwa kikweli Allah subhanahu wa ta'ala. Na anaileta hii shahada ni kama aileta upya tauhidi katika moyo wake, na lile fundo la aqida na tauhid alileta upya تجديد التوحيد في قلبه. كوهي هي تشهد كتك سيمو يوتي كمانينو بكياكي بل إيواني كوفتين رفياكو بياني كويلي ومبكيش الله سبحانه وتعالى سبواكو كتك واتو أمباو تمك هيري نينو لكن وكيانغاليا كتك فتين رفياكي نكينيومي كبيسا نكينيومي كبيسا نفيري توحيدنا بممرش. Na hili halimfai chochote mje, hata akaitamka mara 1000 sema la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah mara 1000, kisha akipatwa na shida aenda kwa waganga akaganguliwe kisihir na kishirikina, haina faida ya kusema la ilaha illa Allah. Au atamka la ilaha illa Allah akipatwa na shida aenda kuomba maiti, haimsaidii chochote la ilaha illa Allah, sababu la ilaha illa Allah si maneno matupu, ndani yake ni lazima utekeleze yote yaliyo chini ya la ilaha illa Allah, bimaana uifanyie amal kwa kumpwekesha kikweli Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada unazozifanya. Idh hadha huwa al-maqsad min al-adhkar an-nabawiyyah al-ma'thurah 'an an-nabi sallallahu alayhi wasallam, haya ndio malengo katika hizi adhkar zilizopokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Falaysat alfadan mujarradatan tuqal, siyo lafzi na matamshi yanayotamkwa tu hivi hivi, la, bal hiya alfadhun mutadhamminatun li ajalli almaani wa a'zami almaqasidi wa ambali alghayat, bali ni lafzi ambazo ndani yake zimebeba maana matukufu mno na malengo makubwa mno yenye heshima kubwa. Walihadha yanbaghi على من يوفقه الله سبحانه وتعالى للإتيان بهذه الكلمات المباركات في أوقاتها وفق السنة أن يستحضر ما دلت عليه من معان وأن يحقق ما دلت عليه من مقاصد جليلة وغايات نبيلة. سيمك سببوي ويمقاسا yule ambaye Allah atamuwafikisha kuleta na kuyatamka haya maneno yaliyo na baraka katika nyakati zake kama ilivyokuja katika sunna, awe atahudhurisha katika moyo wake maana ya kile anachokitamka, na kadhalika ahakiki kile anachoelekezwa ndani ya ile dhikra. Kama la ilaha illallah ni dalili ya kumpokesha Allah katika ibada, awe atalihakiki ili jambo katika maisha yake. Haya malengo matukufu yapatikane katika maisha yake. Isiwe atakuwa ni mwenye kutamka kisha vitendo vyake ni kinyume. Kauluhu la ilaha illallah ta'ani ikhlasu ad-din lillahi wa ifraduhu wahdahu bil ibadati subhanahu wa ta'ala wal bara'atu min ash-shirki wal khulus minhu. La ilaha illallah maana yake ni kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala ibada peke yake, na kujitenga na kujiweka mbali na shirki, ukajitakasa kutokamana na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hii la ilaha illallah kalimatu tawhid. Qawluhu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ay tajridul mutaba'ati lahu sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hivyo katika kufuata uwe utamfuata mtume sallallahu alayhi wa sallam peke yake alayhi salatu wa sallam. وذلك بتصديق أخباره والامتثال لأوامره والانتهاء عن نواهيه. نأونك وصدقش خبار أليزك جنازه متوم سلام مكوجنا خبر نينك كم فانك خبار أليزك جنازه أميريز أشراط الساعة ألاما دليل قيامه سيستم صدقش كتك يالي لتوم بيه أتونا شاكا na kutekeleza maamrisho yake, sababu amekuja pia na maamrisho, na kukomeka na makatazo aliyokataza, sababu mtume sallallahu alaihi wasallam pia kuna mambo ameyakataza. Fashahadatu anna muhammadan abduhu wa rasulu ta'ni ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wal intihaa amma naha anhu wa zajara. Maana ya shahada ya anna Muhammad Rasulullah ni kumtii katika kila amri aliyotuamrisha, na kumsadikisha habari aliyokuja nayo, na kukomeka kutokamana na makatazo aliyokataza na kuyakemea. Fa inna rusul al-kiram bu'ithu liyuta'u, kwa sababu mitume watukufu walitumilizwa na Allah kwa malengo ya kutiiwa. وتمتثل أوامرهم وينتهى عما نهوا عنه. نوات وتكليزا ممرشو ياو نوكوميك كفوكمانا نيالي أمبايو وميكتازا. كما قال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. كيف وكنا متميوتا لتمليزون الله اسمكوا إليكوا ملينغ ونكوا أتيوه وإذن ياكي الله سبحانه وتعالى وتومتيو لمتومي. قوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. قال الحافظ ابن حجر وهذا زائد على مطلق دخول الجنة. نهيني زيادة سيكوينجية توبي بوني كننا زيادة. ويشهد له ما رواه النسائي بإسناد صحيح من حديث معاوية بن قرة عن أبيه مرفوعا في أثناء حديث أما يصرك أن لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته عنده يسعى يفتح لك. كتك أحاديث زمتم سلم زمكوجة أعمال كذا أما زمتم كفانيا atafunguliwa milango yote ya pepo. Miongoni mwayo ni hadithi hii, na hii hadithi aliyotaja hapa ya yule aliyefidiwa na mtoto wake katika masahaba, alikuwa akija katika kikao cha mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na mtoto wake, ampenda mno. Mara yule bwana akapotea katika vikao vya mtume sallam, hahudhurii. Mara mtume sallam akamkuta yule bwana, mbona fulani sikuoni? Amwambia yule mtoto wangu nilikuwa nikija naye alifariki. Hili jambo likamtia huzuni sana, na akikaa katika kile kikao amkumbuka mwanawe. Mtume wa sallam akampa bishara, akamwambia ama yasuruka an la ta'ti baban min abwab aljanna illa wajadtahu 'indahu yas'a yaftahu laka. Je, hupendelei kesho usije katika mlango wote katika mlango ya peponi isipokuwa ukampata mwanawe yuko mbele yako akimbilia katika kufungulia mlango kama huo, maana wote wengine. Wazada at-Tirmidhi baada at-tashahhud, Allahumma ja'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin. Ingawa hii ziada baadhi ya wanaoviona wamedhoofisha. Bismillah, nikaangalia kuna nini. Kuna baadhi ya wanaoviona hii riwaya wameidhoofisha, na wengine wakaihasinisha kama Sheikh Al-Albani rahimahullah sahaha hadha al-hadith. Qala wa tawbatu taharatun lilbatini an adrani adh-dhunub. Tauba ni tahara, tauba ni tahara, bimaana mtu ajitahirisha moyo wake kutokana na uchafu, adran adhunub, uchafu wa madhambi. والوضوء طهارة للظاهر عن الأحداث المانعة عن التقرب إلى الله. نوضوء نطهارة يا ظاهر كتوكمانا حدثيزي أمبازو زمزوية أمتو كتوكمانا نكجي كاربيشا نا الله سبحانه وتعالى كتك باذي عبادة كما في الصالة وزي كسالي بلا نين بلا كتك طهارة. ولذا ناسب الجمع بينهما. إكائي من سبيانا سانا هابا ككسانا بين هذين الفتوين، طهارة يا مويو نطهارة يا ظاهر كسبب وتككجي كربيشنا الله سبحانه وتعالى نكجي كربيشنا الله سبحانه وتعالى نكو جطهريش كتك ظاهرياك ونو جطهريش مويوك ومسافي sababu unayekwenda kukabiliana naye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alayhi fa sunnatu an yaqula almar'u ba'da wudu'ihi ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan 'abdullah wa rasuluhu, Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin. Ukiulizia nitaifanya vipi hii dhikr nichanganye hizi zote, basi sunna ni kuwa anayemaliza kutawadha aseme maneno haya: ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluhu, Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin. Kwa hii dhikr mtu anapoitamka baada ya kutawadha ajri yake kubwa, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema atafunguliwa milango yote ya peponi, aingie katika mlango anaotaka. Unaweza kuona ni jambo sahali. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala karim, Allah subhanahu wa ta'ala rahim, subhanahu wa ta'ala ajua udhaifu tulionao, akatupa njia za sahali za kuingia peponi. Mja hajui ni amali gani yaweza kuwa ni sababu ya yeye kuingia peponi. Aweza kufanya amali nyingi, lakini ikakubaliwa amali fulani ikawa ni sababu kesho yeye kusamehewa yote makosa aliyofanya kwa sababu ya amali fulani moja, labda kwa rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala akamrehemu na kumsamehe na kumuingiza peponi. Sababu hakuna mtu anaingia peponi kwa amali yake. Amali hata ukafanya kiasi gani, wallahi amali zetu hazitoshi malipo ya pepo kabisa, hazitoshi malipo kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pamoja na hayo, kwa rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndiye aliyetuumba, yeye ndiye anayetuwafikisha katika kufanya khairi kio tutafanya khairi, yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayetupa neema mbalimbali, na ile khairi unaofanya pia ni neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kisha na yeye atakulipa na kukushukuru kwa kitendo ambacho yeye ndio aliyekuwafikisha wewe kukifanya. Fa subhana ma akrama, ni mkarimu alioje Mola wetu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hii ni katika sababu za kuingia peponi. Na hapa pia kuna kuwarudi wale wanaodharau ibada kama hizi katika Khawarij. Khawarij wao wana madharau na ibada kama hizi kuwa zaweza kumuingiza mtu peponi. Na ndio maana mtasikia wale usema wewe wataka kuingia peponi kwa kuswali swali tu, wewe swali uingie peponi. Wataka uswali uingie peponi. Wataka kuswali tu kwa kutawadha pia na ukafanya hii dhikri uenda peponi. Na swala, swala basi ndio kubwa zaidi. Walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun ulaika humul warithun alladhina yarithuna alfirdaus hum fiha khalidun. Subhanallah. Alafu hao jamaa wana jur'a kwambia, kuna mmoja sema nipe aya inayosema kuwa kuswali swali kwa muingiza mtu peponi, si pepo tu, alladhina yarithuna alfirdaus hum fiha khalidun jannatul firdaus, wamewekewa hawa ambao sifa yao ya kwanza, kad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Kisha baada ya kutajwa sifa zote, mwisho Allah akarejelea tena kuonyesha umuhimu wa swala, walladhina hum ala salawatihim muhafidhun ulaika humul warithun alladhina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun. Nasallallahu min fadli. Kuona usidharau ibada yoyote unaomwabudu nayo Allah subhanahu wa ta'ala, usidharau ibada kafanya madharau. Wengine wakaanza kuzungumza kwa ghuluu walizokuwa nazo, kwa vipi watu waliuawa katika jihadi wakaenda peponi, nyimwa wataka kuingia peponi kwa kuswali swali. Amali yoyote yaweza kuingiza wewe peponi. Bila shaka watu tofautiana katika daraja zao ndani ya pepo, lakini usifunge kuwa amali fulani peke yake ndio yampeleka mtu peponi, nyingine hazipeleki watu peponi. La, bali kuna mlango katika pepo aitwa Rayyan. Huingia katika mlango huu wale waliokithirisha saum. Na tulisoma hapa kuna milango tofauti tofauti ya peponi kwa kila amali. Kwa hivyo amali kama hii shikamana nayo Muislamu, siwa ni sahadi sana. Yani mtu washindwa kitawadha sema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin, bas wafunguliwa milango yote ya pepo kwa dhikri hii. Allah amekufanyia njia sahari kabisa. Kwa hiyo mtu ashikamane naye dhikri na nyinginezo katika adhkar, ni katika sehemu kama hii awe hii dhikr hatoiwacha. Wallahu musta'an. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.